السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما وفہما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو بہت زیادہ ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ دوسرا حکم بھی یہ دیا کہ سبحان اللہ صبح و شام پڑھا کرو، یعنی اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. سبحان اللہ بظاہر ایک ننا سا بول ہے، مگر خدائے عز و جل کو بے حد پسند ہے، اور یہ بول اگر کوئی سوچ سمجھ کر پڑھے تو دین و دنیا کی ساری بلائیاں مل جائیں، انسان کی سارے زندگی کے بوجھ ہلکے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام سبحان اللہ پڑھو. ہم لوگ سبحان اللہ کے مفہوم سے بالکل ناآشنا ہے. اس کا ترجمہ ہم عموماً یہ کر دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. لیکن اللہ کن چیزوں سے پاک ہے، کیسے پاک ہے، کیوں کر پاک ہے، ان سوالوں کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور زندگی کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. آئیے میں آج آپ کے سامنے سبحان اللہ کا مفہوم اور فوائد رکھتی ہوں. اگر آپ میری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد کریں گے تو یقیناً آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، اور ویسے بھی اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرا مالک، میرا خالق، ہر عیب، ہر نقص، ہر محتاجی سے پاک ہے. اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. ہم بھول جاتے ہیں، میرا اللہ بھولنے سے پاک ہے. ہم سو جاتے ہیں، میرا اللہ سونے سے پاک ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ کھانا کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اولاد سے پاک، ہر چیز سے پاک ہے. جب بھی ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں تو یہ سارے معنی ہمارے ذہن میں موجود ہونے چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک ہے، جو عزت والا ہے، عزت کا رب ہے، ہر ایسی بات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ اللہ شراکت سے بھی پاک ہے. یہ کائنات کا نظام بنانا، پھر خوبصورتی کے ساتھ چلانا، وہ اللہ یہ کائنات کے نظام بنانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں تھا، اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ اللہ شراکت سے پاک ہے. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اللہ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے، اکیلا ہی معبود ہے، اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ اکیلا ہی یہ کائنات کا نظام بنانے والا ہے، چلانے والا ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اس بادشاہی میں، اس کائنات کے نظام بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ نمل میں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اپنی کائنات کے نظام بنانے کا ذکر کیا، اور اللہ نے بتایا کہ میں نے باغیچے بنائے، میں نے نہریں بنائیں، زمین و آسمان بنایا، اندھیرا بنایا، روشنی بنائی، سمندر خشکی بنائے، اور یہ ساری چیزیں میں نے بنائی، میں نے تمہیں بھی بنایا. بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی اللہ عما یشرکون، یہ ساری چیزیں بنانے میں میں کسی کا محتاج نہیں تھا، بلکہ میں نے خود یہ نظام بنایا اور اس کو چلایا ہے. پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں، تمام اختیارات میں، تمام عبادات میں، تمام چیزوں سے شراکت سے، تمام چیزوں میں شراکت سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ بھی پاک ہے، اور اللہ نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں ہر چیز بیکاری سے پاک ہے، فضول پن سے پاک ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، تخلیق کی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو فضول ہو، جو بیکار ہو. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ جب رات کو اٹھتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام دیکھتے ہیں، تو اپنی زبان سے پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ جتنا کچھ بھی تو نے بنایا ہے یہ بیکار نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری ہر تخلیق بھی پاک ہے، جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا سب کچھ بیکاری سے، فضول پن سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ تو بھی پاک، تیری ہر چیز بھی پاک، اور تیرا فیصلہ، تو جو بھی فیصلہ میرے متعلق کرے وہ فیصلہ ظلم اور ناانصافی سے پاک ہے. اگر بندہ اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھے ہو اور پھر سبحان اللہ کا ورد کرے تو یقیناً دلی سکون ملے گا، وہ انسان بے رہ روی سے بچ جائے گا، گمراہی سے بچ جائے گا، پریشانیوں پہ، تکلیفوں پہ، آزمائشوں پہ اسے صبر کرنا آ جائے گا. مجھے یاد آیا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرتے تھے، اور پکار پکار کر کہا کرتے تھے اے اللہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، تو نے جو بھی میرے متعلق فیصلہ کیا وہ پاک ہے فیصلہ ظلم اور زیادتی سے، اے اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرا فیصلہ ظلم و زیادتی سے پاک تھا، میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی غلطی کی ہے، میں نے ہی نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بول اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو دوبارہ زندگی عطا کر دی. اور یہ بات بھی مد نظر رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی بندے پہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. سبحان اللہ، اے اللہ تو بھی پاک، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر محتاجی سے پاک، تو نے جتنی بھی چیزیں پیدا کیں وہ چیزیں بھی پاک، ہر نقص سے پاک ہیں، بیکاری سے پاک ہیں، فضول پن سے پاک ہیں، اور اے اللہ سبحان اللہ، تو نے جو بھی فیصلہ کیا میرے متعلق، کسی کے متعلق، ہر وہ فیصلہ تیرا ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ عزیز بہنوں، سبحان اللہ کے معنی اور مفاہیم کو اگر آپ سمجھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھیں گی تو یقیناً اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنے سے اللہ کا ترازو اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ، جو انسان 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں تحریر کر دی جاتی ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آپ جب بھی پریشان ہوں، جب بھی کسی تکلیف میں ہوں، خوشی غمی کے موقع میں سبحان اللہ کو اپنی زبان کا وظیفہ بنا لیں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے سبحان اللہ کا ورد کریں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔